شب بخیر کوچولو. به نام خدای خوب و مهربون، کوچولوهای گل قشنگم، پسرای خوبم، دخترای نازم، سلام، شبتون بخیر، همه خوبی؟ بله، دماغتون چاقه؟ به به، پس مشخصه که ماشاءالله سلامته، سلامتی، خدا رو صد هزار مرتبه شکر. حالا چشمای قشنگتون رو ببندیم، به یه موسیقی آروم و کوتاه گوش بدین تا منم براتون قصه بگم. یه قصه خوشگل به اسم ماهیای تنبل و مرغای دریایی. یه روز توی مدرسه بزرگ و قشنگی که توی یه جای سرسبز کنار یه دریای بزرگ و آبی بود، خانم معلم مهربون رو کرد به دانش آموزا و پرسید: بچه ها، شما وقتی برای گردش و تفریح با مامان و بابا یا خواهر و برادر میرید ساحل دریا، چه بازیایی میکنین؟ چجوری خودتون رو سرگرم میکنین؟ بچه ها اول یکم فکر کردن، بعد یکی یکی دستاشون رو بردن بالا. خانم معلم رو کرد به سروناز، گفت: اول تو بگو. سروناز کوچولو از روی نیمکتش بلند شد و گفت: اجازه خانم، ما هر وقت با مامان و بابامون میریم ساحل دریا، با خودمون یه عالم خوراکی میبریم. خوراکیامونو که خوردیم، هر چیش باقیمون میریزیم تو دریا برای ماهیا و مرغای دریایی، آخه ما اونا رو خیلی دوست داریم. خانم معلم به سروناز گفت که ممنون، سر جات بشین. بعد رو کرد به بچه های کلاس و گفت: بچه ها، چند نفر از شما وقتی میرین ساحل دریا همون کارایی رو انجام میدین که سروناز برامون گفت؟ سارا و یاسمین و نازگل دستشون رو بالا بردن و گفتن: ما هم ماهیا و مرغای دریایی رو خیلی دوست داریم، برای همینم گاهی از خوراکیای خودمون رو به اونا میدیم. خانم معلم پرسید: مثلا چه خوراکیایی؟ سروناز گفت: مثلا چیپس میدم بهشون. سارا گفت: بیسکویت. یاسمن جواب داد: منم کیک میدم بهشون، شکلاتم میدم، پاستیلم میدم. نازگل کمی فکر کرد و گفت: آهان، یادم اومد، من به ماهیا و مرغای دریایی از اون پشمکای میدم که بابا بزرگم همیشه برامون سوغاتی میاره. و بعد کلاس پر از هم همه شد. خانم معلم مهربون با خودکارش زد روی میز و از بچه ها خواست ساکت بشن تا موضوع مهمی رو با اونا در میون بذاره. وقتی همه ساکت شدن، خانم معلم گفت: بچه های گلم، خوب فکر کنین و به من بگین چه اتفاقی می افتاد اگر هر روز صبح یه نفر زنگ خونتون رو می زد و براتون یه عالم غذا و خوراکی می آورد. سروناز خندید و گفت: ما که خیلی خوشحال می شدیم. رویا جواب داد: ما انقدر از اون خوراکی ها می خوردیم که حسابی چالو بشیم. نازگل گفت: اجازه خانم، اگه این اتفاقی که شما می گین بیفته، آدم ها تنبل می شن، چون دیگه مجبور نیستن برای به دست آوردن چیزایی که نیاز دارن مثل غذا برن دنبال کار و زحمت بکشن. خانم معلم مهربون بعد از اینکه به حرف تک تک بچه ها گوش کرد گفت: آفرین، آفرین بچه های عزیزم، میدونین چیه؟ خدا هر موجودی رو که خلق کرده، غذای مورد نیازش رو هم توی محل زندگیش قرار داده. مثلا همین ماهیا و مرغای دریایی، اونا باید غذاهای خودشون رو توی محیطی که زندگی میکنن پیدا کنن. اگه ما مدام براشون غذا بریزیم، هم آب دریا رو کثیف و آلوده میکنیم، هم باعث از بین رفتن گیاها و جانورایی که توی دریا زندگی میکنن میشیم. هم ممکنه کاری بکنیم که مرغای دریایی و ماهیای کوچولوی دیگه خودشون دنبال غذا نرن و تنبل و کم تحرک بشن و اون وقت بیماری‌های مختلفی بیاد سراغشون. بعد از اینکه حرفای خانم معلم تموم شد، سروناز سرش انداخت پایین و گفت: وای، ما چه کارای بدی می‌کردیم. یاسمن با خجالت گفت: خدا کنه ماهیا و مرغای دریایی از دست ما ناراحت نباشن. نازگلم داشت به این فکر میکرد که باید تمام حرفای خانم معلم رو به برادرای کوچولوی دو قلوش بگه تا اونها هم از این به بعد بیشتر مراقب حیوانات به خصوص ماهیا و مرغای دریایی باشن. عزیزای گلم، چه قصه ای بود؟ کاش ما هم اونجا بودیم. ببینم شما وقتی از خونه میرید بیرون، میرید به جنگل، کنار رودخانه یا دریا، خب چی کار میکنیم؟ بازی میکنیم. چیزایی هم که میخورین، اون پوستش رو بچه ها کجا میریزیم؟ توی نایلون و بعد هم میندازین تو سطل زباله. آفرین، قصه خوبی بود. حتی برای منم با این سن و سال یه عالم درس داشت. بله، کلی درس داشت. ما طبیعت رو نباید آلوده بکنیم. قربون شما گلای قشنگم که بهتر از ما بزرگترا همه چی رو میدونیم. خب دیگه چشمای قشنگتون رو ببندین. ایشالله خوابتون پر از ماهیای شیطون و بازیگوش و مرغای دریایی سفید و قشنگ باشه. خدا حافظ همه شما.